给了谁哟。Pagwalay tataanan ka lang, ano kaya yon? Malalaman mo kung sino ang totoo, kung ika'y aalalahin pag ikaw'y sugatan. Kahit walang wala ka, sila'y nakasuporta, nagdadalahan pa ang at tinakilahan ng pagbagsak. Sa diyang kay hirap amuin ang lahat, kaya ingatan ang sa iyo tapat. Kung sila'y lilisan, ayan mo na lamang, mahalin silang sa'yo'y di lang siguradong meron sa iyong sasalba. Sa diyang kay hirap amuin ang lahat, kaya tingatan ang sa iyo'y tapat. Kung sila'y lilisan, ayan mo na lamang, mahalin silang sa'yo'y di nang iwan. Di man perpekto, ngunit biyaya niya'y sapat. Kung sila'y lilisan, hayaan mo na lamang, basta't ang puso mo'y payapa lang, hayaan mo na lamang. Basta't ang puso mo'y payapa lang.